Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta 6-7 Eylül haftası. 1955'te olmuş olan 6 Eylül olayları üzerine biz de programı yapıyoruz. 6 Eylül olayları dedim ama aslında pogrom olarak artık bu olaylar dillendiriliyor. Pogrom ne demek? İşte dinsel ve etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı uygulanan şiddet hareketi. 1955'te İstanbul'da özellikle Beyoğlu'nda başlayan ama diğer bölgelere de yayılmış olan Prens Adaları başlayacağı ve sadece İstanbul'da kalmayıp İzmir'e de veya başka küçük illere de sıçramış olan bu yağma olaylarından bahsedeceğiz. Sadece yağmada olmamış maalesef insanların dövülmesi, tecavüz edilmesi hatta öldürülmesine varan bir şiddet eylemi. Bugün sadece 1955'te de kalmamış olan, aynı zamanda da 2005'teki 50. yıl 6-7 Eylül olayları sergisine de akmış olan bu şiddeti, bitmeyen bu şiddeti konuşacağız birazcık. Bu Beyoğlu'nda gene 6-7 Eylül olaylarını tekrar düşünmek, görmek, hatırlamak üzerine olan sergide de aynı şiddeti, aynı vahşeti en azından başlangıcını yani çok şükürler olsun ki hani evler, iş yerleri ve insanlar zarar görmeden ama sergi tahrip edilerek bu şiddet devam etmişti. Bugün bu olayları konuşacağız. Evet Koran. Evet ben de şunu eklemek isterim. Bu şiddet olayı aslında tekil bir olay değil. Yani 1890'lardan beri aslında sürmekte olan zaman zaman ortaya çıkan bir şey, süreklilik gösteren bir yapı. Dönemin basınında olsun, bugün dahi olsun yanıltıcı haberler yer alıyor. Yani 6-7 Eylül olayları deniyor. İşte galeyana gelen halk, gençliğin heyecanı falan gibi gazete başlıkları var dönemin basınında. Aslında bu tamamen perdelemeye dönük, meseleyi perdelemeye dönük başlıklar. İlk önce bunu söylemek lazım. Çünkü basında yer aldığı gibi bir halk hareketi değil. Aslında burada deneyim kazanmış bir örgüt var. Bu olayların arkasında yani çok yakın tarihlere kadar gelen bütün bu kışkırtmalar, linçler, saldırılar, infazlar yani insan hakları ihlallerinin arkasında doğrudan doğruya halk değil aslında örgütlü bir yapı var. Bunu açık olarak söylemek lazım. Ve bu suçluların cezalandırılmaması nedeniyle sürekli tekrarlanıyor bu olaylar. O yüzden 6-7 Eylül geçmişte kalan bir olay değil, süreklilik gösteren bir rejimin işareti, devam etmekte olan bir şey. Bunun altını çizmek lazım. 6-7 Eylül olayı nedir diye bakılırsa, hani evlere, iş yerlerine kitlesel saldırı, işte örgütlenmiş gruplar, askeri kamyonlarla taşınıyor, ellerine balyozlar veriliyor. Bunların hepsi planlı programlı işaretlenmiş yerlere, adreslere saldırıyorlar. Böyle bakıldığı zaman evet fail yani görünen fail bu kitleler harekete geçirilmiş, kışkırtılmış. Hele bir de o Selanik'teki senaryo var ya o da çok bir yani ayan beyan ortaya çıkmış vaziyette nasıl yapıldığı. Üstelik de cezalandırılmadığı gibi ödüllendiriliyor bunları yapan insanlar. Sonra vali oluyor mesela bu çok önemli bir şey. Bu olayı aslında bir dönüm noktası olarak yani süren bir süreklilik gösteren bir zincirleme bir şeyin aslında travmatik bir halkası olarak görmek lazım 6-7 Eylül'ü. Çünkü hani gözümüze çarpıyor ama gözümüze çarpmayan o kadar çok şey var ki. Yani sistemli bir şekilde bireylere dönük saldırılar, korkutmalar, tehditler, mallara, mülklere el koymalar, tecavüzler. Yani bu nedenle 6-7 Eylül aslında bunun sadece bir şeyi, görünür bir halkası. Bu nedir? Ben şöyle bir yorum daha getirmek istiyorum. Aslında 6-7 Eylül olayları imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinin kurumlarının, şehirsel kurumlarının, siyasal kurumlarının sonudur. Yani sadece bu şehirdeki Rum varlığının ortadan kalkmasına yol açan bir şey değil. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinden kalan birlikte yaşama, vatandaşlık rejiminin aslında topyekün değişmesidir. Başka bir rejime geçiştir aslında. Daha dışlayıcı, tek tipleştirici, şiddet içeren milliyetçi bir rejime geçiştir. Çünkü Osmanlı kurumları içindeki yapı, eğitim kurumları olsun, dinsel kurumlar olsun, sosyal kurumlar olsun, bunlar Lozan Anlaşması'yla garantiye alınmıştı. Cemiyet-i Akvam tarafından, yani bugünkü Birleşmiş Milletler'in karşılığı olan kurum tarafından ve bunu bütün hükümetler kabul etmişti. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de Lozan Anlaşması'nı kurucu anlaşma olarak hatta kabul eder. Dolayısıyla bunun şartlarına uyulmayan, görünürde arkasında sanki devlet yokmuş gibi, burada sadece devlet dediğimiz zaman mesele çok yetersiz anlaşılıyor. Çünkü devlet işte karar verdi ya da devletin şeyini kullanan, siyasal erkini kullanan iktidar karar verdi zannediliyor. Oysa ki olay çok katmanlı. Yani burada bir şey var, kültürel bir sermaye var, buna ilişkin bir oluşum var, imtiyazlı bir sınıfın ortaya çıkışı var. Bunun aslında bu soğukkanlı sınıfın, yani şeyle saçaklanan, iktidar etrafına saçaklanan bu imtiyazlı grupların aslında bu meslek yasakları gibi şeylerden, iş yerlerine el koymadan, mülklere gasp etmeden, bütün bunlardan geçen bir soylulaştırma süreci var. Dolayısıyla bu olayı sadece işte halk hareketi falan, işte galeyana gelen insanlar, işte Atatürk'ün evine bomba atıldı onun için insanlar galeyana geldi falan. Bu tamamen perdelemeye dönük, suçu perdelemeye dönük bir söylem tipi. İlk önce belki bu konuya açıklık getirmek gerekir diye bir giriş yapalım. Yani bir hani bu bahsettiğin imtiyazlı sınıfın bir bizim yapma girişimi diye düşünüyorum. Yani hani aslında bir sanki sahip olmadığı bir şeyi sahip hissetmediği, varlığını bir türlü tam olarak yaratamadığı, oluşturamadığı bir şeyi sürekli hani böyle bir şiddetle yapmaya çalışma durumu. Yani bir aslında bir sürü burada hani aşağılık kompleksinden de bahsetmek de gerekiyor. Yani daha biraz daha hani bunun derinliğine baktığımız zaman bir Osmanlı'yla da bir cebelleşme var aslında. Yani var olan kültürü bir türlü sahiplenememe, olmuş olanı sahiplenememe, bir de yenisini yaratamamış olma. Yani hani böyle bu arada derede kalmış olmanın da getirdiği bir şeyin üzerine böyle bir bizimi hani bir türlü tam anlamıyla oturtamamanın getirdiği bir şiddet diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Yunanistan'daki kitleler de herhalde milliyetçilik konusunda aşağı kalmazlardı. Yani Türkiye'deki halktan. Üstelik de çok mağdur hissettiklerini düşünürsek kendilerini. Fakat 6-7 Eylül İstanbul'da olurken niye Yunanistan'da hiçbir şey olmadı? Çünkü cezalandırılma korkusu vardı. Yani bu şiddeti aslında açığa çıkaran aslında bu yönlendirme. Yani buradaki teşvik. Yani bu Nazi dönemi Almanya'sındaki Yahudilere karşı gerçekleşen Kristal Gece'de olduğu gibi saldırıların böyle bir benzerliği var. Orada da bir siyasal şeyle birlikte bu hareket gerçekleşmişti. Yani bu topraklardaki Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, Yahudilerin kazınmasına yol açan Kırımların Holokost'la olan benzerliği hala yaygın olarak inkar ediliyor. Yani Anadolu'daki Hristiyanların kazınması, Müslüman olmayan toplulukların kazınması. Burada oysa çok büyük bir benzerlik var. Tek başına bir halk hareketi değil. İşte burada resmi tarih yazımının doğal olarak bu insani felaketleri görünmez kılmasını, üstelik de bir de kutsamasını, yani bunu kahramanlık hikayeleriyle süslemesini aslında şeyle çok büyük benzerlik gösteriyor. Nazi dönemi Almanya'sındaki gelişmelerle. Burada kimliğin yani her şeyi muhatabı yaralayıcı. Yani öznelerin bu prototipleşen, modernleşme sürecinde modele dönüşen, hazır yapıma dönüşen kimliklerle olan ilişkisinde bir problem var. Çünkü sivil hayatta bu kimlikleri yeniden üretiyor insanlar. Benzerlikler üzerinden kimliklerine sahip oluyorlar. Osmanlı döneminde de okullar aracılığıyla bu cemaatler, milletler kendi kimliklerini oluştururken onları prototipe dönüştürüyorlar. Yani bir hazır yapıma dönüşüyor. Alfabesiyle, edebiyatıyla, mimarlığıyla. Bu neoklasik dünyanın işte bir özelliği. Ama biz bu şey neoklasik dünyadan Türkiye Cumhuriyeti kopmuş değil. Hala onun içinde nefes alıyor. Buradaki özneler de kimliklere arzuyla tutunuyorlar. Çünkü kimlik yaralayıcı bir şey, travmatik bir şey. Yani sadece azınlıklar için değil, dışlananlar, ötekileştirilenler için değil. Aynı zamanda hakim kimliğin temsili de travmatik. Onun içindeki kimlik de yaralı. Dikkat edersen o da kendisini mağdur hissediyor. Dolayısıyla bu mağdurluk şeyi içinde şiddet üretilmiş oluyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü zannediliyor ki hani bundan işte bir şeyler kazançlı çıktı bazı kimler. Evet, kazançlı çıkan topluluklar var. İşte bu soylaştırıcı sürecin unsurları olarak daha önce el konmamış sermayeleri kendilerine mal eden, bu sermayeler sayesinde sanatsal, kültürel alanda boy gösteren, milli edebiyat dediğimiz, milli sanat dediğimiz şey aslında böyle bir şey. Her kimlik için böyle bir şey. Yani bir sınıfsal çelişkiyi perdelemeye dönük bir işlev görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani büyük savaşlardan sonra diyeyim genel olarak, yaşanan bu kültürel dönüşümü, geçiş dönemini yaşamadığını ben düşünüyorum. Bunun da nedenleri var. Bu iktidar etrafındaki öbeklenmiş olan, bugün de medyada ve şeyde gördüğümüz gibi bir kültürel sınıf var. Bu sınıf aslında şiddet olaylarına bulaşmıyormuş gibi gözüküyor ama bu alanı kapalı tutarak, aslında bu asimetriyi yeniden üreterek kitleleri sürekli şiddet şeyine sevk ediyor. Ya hile ve hurdaya sevk ediyor. Şehir planlamada gördüğümüz gibi, yani çok tepeden inmeci kurallarla dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir şehir yönetim modelimiz var. Şehir planlama modelimiz var. Bu nasıl yasaklarla şehri düzenlemeye çalışıyorsa, aynı şekilde bu kültürel politikadan birçok şeyi görünmez kılarak sanki bir tasarımmış gibi insanları sürekli kışkırtıcı bir şekilde kimlikle bağlı kılıyor. Yani kimliğe hiçbir zaman erişilemeyecek bir şey olduğu için bu kimlik, yani sanki şey gibi, erişilemez bir şey gibi durduğu için milliyetçiliği müthiş bir şekilde motive ediyor. Türkiye'nin bu ulus devletin normalleşmemesi ve burada da kültür hep bir kenarda tutuluyor. Maalesef kültür ya resmi şeyin içinde şekilleniyor, sekülerleşmemiş bir şekilde resmi aygıtın içinde yer alıyor kültürel alan, ya da tamamen piyasada şeyine devredilmiş oluyor. Piyasa tabii zaten resmi alana bağımlıdır. Onun dışında filantropi alanında, hayırseverlik alanında böyle bir entelektüel bir üretim varmış gibi, ama o da hani sanki çok küçük bir grubu, seçkinleri ilgilendiriyor. Yani tam da bu sınıfsal çelişkiyi şey yapacak şekilde, perdeleyecek bir şekilde, sanki bağımsız kültürel alan sermayenin işiymiş gibi ayrı tutuluyor. Kamusal hayata hiçbir zaman çıkamıyor. İşte bu yüzden de ırkçılık, milliyetçilik, dışlayıcılık şeyin içinde çok temel bir özellik gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyinde, vatandaşlık rejiminin içinde. Burada şeyi de bu kimlikler, Türk kimliği kurulurken aynı zamanda Rum kimliğinin de nasıl kurulduğuna bakmak gerekiyor. Yani Türkiye içinde Rum kimliğinin nasıl kurulduğuna bakmak gerekiyor. Yani bizim için mesela, hani bizim de demek istediğim şey değil ama, yani resmi tarihte şeyi görüyoruz. Yani bir defa Yunanlıyla özdeşleştiriliyor. Yunan milliyetçiliğiyle bütün Rumları özdeşleştiriliyor. İstanbul'daki Rum'un nasıl birbirinden farklı hani politik tavırları olabileceği, yani Osmanlı'nın içinde de bu böyle, daha sonrasında da bu böyle, ya da İzmir'deki Rumların ya da başka küçük şehirlerde olan Rumların farklılıkları da hiçbir şekilde düşünülmüyor. Tek bir Rum kimliği var sanki ve bu Rum kimliği de aslında kuruluyor. Evet, yani bu son çok büyük bir sorun var ve buradaki yani buradaki çok ilginç bir şey de, yani 6-7 Eylül olay pogromunda mesela Rumlar gene gitmiyorlar aslında. Yani hakikaten onlar burada İstanbul'da var olduklarını, biz bir Rumuz, İstanbul Rumuyuz demeye devam ediyorlar ve gitmiyorlar. Burada da yetinilmiyor ve 64'te gidiyorlar aslında. Yani aslında sonra en sonunda gitmiyorlar da gönderiliyorlar artık. Yani hani her türlü şekilde, yani gidin, hani bu öyle bir şekilde tek tipleştiriliyor ki ve bu tek tipleştirilmenin içinde hiçbir yer açılmıyor. Ne İstanbul'da ne Türkiye'de bir yer, hani onlara hak tanınmıyor. Çünkü o tek tip içinde çok politik olarak kurulmuş öteki şeyi var. Damgası var. Evet. Evet, yani Rum kimliği aslında inşa edilirken, ki Osmanlı İmparatorluğu içinde, yani modernleşme sürecinde hep atlanan bir şey var. İşte geleneksel Osmanlı çok kültürlü deniyor. Oysa ki Osmanlı modernleşme süreci Tanzimat'tan itibaren yeni bir vatandaşlık rejiminin oluşturulmasına işaret ediyor. O yüzden padişah, yani Abdülhamit'in mesela bu yetimhaneyi mesela desteklemesi, bu yüzden yani kurumlar, eğitim kurumları aslında değişik yörelerinden, imparatorluğun değişik yörelerinden insanları bir araya getirip aslında bir tür kimlik inşa kurumları olarak çalışıyor. Bunlar yerel okullar değil. Yani yetimhane gibi, ticaret mektebi gibi okullar, kolejler. Bunlar da aslında bir tür kimlik inşa fabrikaları olarak görebiliriz. Böylece kimlikler benzerlikler üzerinden, ne bileyim, Sivas'taki bir Rum'la Sisam Adası'ndaki bir Rum arasında bir bağlantı kuruluyor. Ortak alfabenin oluşturulması vesaire. Senin söylediğin gibi iki tane temel şey var, akım var. Aslında bu Helen kimliğiyle İstanbul kimliği arasında bir gerilim var. Çünkü Avrupa'daki inşa edilmiş olan Yunan, antik Yunan şeyi biraz aslında Avrupa merkezli olduğu için sonuçta gene Anadolu topraklarını konu alıyor ama başka bir Yunan medeniyeti üzerine kuruluyor. Yani aynı Türklüğün icat edilmesi gibi. Oysa ki İstanbul kimliği imparatorluğun içinde kalıyor. Yani İmparatorluğun içinde Patrikhane'nin temsil ettiği millet sistemi aslında imparatorluktan ayrılma niyetinde olan bir topluluk değil. İstanbul'u başkent olarak gören bir topluluk, Patrikhane'yi başkent olarak gören bir topluluk. Dolayısıyla sanki daha dinsel ağırlıklı, milliyetçilik bu yüzden Yunanistan'da dinle buluşmaya çalışıyor ve Yunanistan'daki şeyi, din kurumlarını İstanbul'dan koparmaya çalışıyor. Aynı şey ticaret için de geçerli. Yani Ege'deki Osmanlı şehirleri özellikle son dönemde muazzam bir gelişme yaşıyorlar ve bunlar Rum şehirleri. Yani Ayvalık olsun, Foça olsun, İzmir olsun, bu şehirler büyük bir ekonomik gelişme yaşarken özellikle 1900'lerden sonra Yunan milliyetçiliği bunlara zarar veriyor. Çünkü onların deniz ticareti Yunan şeyleri tarafından engelleniyor. Gemileri, askeri savaş gemileri tarafından engelleniyor. Dolayısıyla yani bunun iki kimlik arasında bir ayrışmayı öngörüyor Osmanlı İmparatorluğu. Yani onun için İstanbul Rumlar Atina'ya gittiklerinde ya da Yunanistan'a sürüldüklerinde kendilerini aslında buraya ait hissediyorlar. Hiçbir zaman aslında Yunan topraklarındaki milliyetçilikle, kimlikle tam tamına örtüşmüyorlar. Çünkü burada farklı bir şeyin, kimlik inşasının kurumları da var. Yani Patrikhane bir Yunan kurumu değil. Şeyler karıştırılıyor. Yani Wikipedia'da bile şey konusunda Rum yerine Yunan kullanılıyor sözcük olarak. Bunların düzeltilmesi lazım. Yani Avrupa basınında da Rum'un karşılığını hep işte Grek, Rum, Yunan diye tercüme ediliyor. Oysa ki Rum, Romalı demek ve Osmanlılar da aslında bu Roma sözcüğünü kendileri için kullanıyorlar. Ve dolayısıyla imparatorluğun içinde %35'leri bulan bir Rum nüfus var. Bütün Müslümanlaştırma girişimlerine karşılık. İstanbul'da savaş öncesinde Rum nüfusu 300 bin, 310 bin. Yani muazzam bir şey, yani bir azınlık değil. Rumlar belki İstanbul'un hani belli başlı en kalabalık nüfuslarından biri. Hristiyanlar içindeki en ağırlıklı grup. Dolayısıyla İstanbullu Rumların bu şehirden kazınması bu modernleşme sürecinin kurumlarının ortadan kalkmasına yol açıyor. Okullar kapanıyor, ruhban okulu kapanıyor, şey okulları kapanıyor, yani bölgesel okullar kapanıyor. Bu değişim Türkiye'nin aslında rejiminin değişmesine de yol açıyor. Yani İstanbul'un modeli bugünkü aslında Avrupa Birliği'ndeki mesela şehirlerin modeline çok benziyor. Oysa ki o tarihlerde, yani İstanbul bu çok kültürlü yaşamı inşa ederken İstanbul'daki kamu modeli bütün Anadolu şehirlerine de bu yaygınlaşıyor. Bugünkü Avrupa Birliği'nin modeli gibi bir şey. Yani bir paranın üstünde bile 5 tane dil görüyorsun. Bir su faturasının üzerinde 5 tane dilde açıklama var. Yani İzmir'de mesela kullanılan ortak bir dil var. Trabzon'da bir şey var. Yani böyle bir şey, yeni modern bir vatandaşlık rejiminin inşasını görüyoruz. Bunlar geleneksel kurumlar değil. Hep bu karıştırılıyor. Bugün sanırım mesela Atina'da yaşayan Rumların da dili o anlamda özgün bir dil. Çünkü hani Türkçe bir sürü kelimelerle birlikte bir Yunanca konuşuyorlar. Ve bu da özgün bir başka türlü bir kültür aslında, kültürün olduğuna işaret ediyor. Evet, ben bu devam mesela... da ediyor. Bunun devamlılığının da çok önemli olduğunu ve bunun, yani bunun yok sayılması ve görünür olmamasında da çok büyük bir sorun var. Yani aslında Türkiye'de senin demin bahsetmiş olduğun o imtiyazlı sınıfın kurduğu, yani hem sağdan hem soldan bu imtiyazlı sınıfın kurduğu bazı tekelleşmeler yüzünden bütün bu şeyler kayboluyor, yok ediliyor, görünmez halde tutuluyor. Dolayısıyla görünür halde tutulan ideolojik siyasi ortam her şeyi belirliyor ve Türkiye'deki bir sürü milliyetçi kanadı çok faşizme doğru yönlendiriyor. Kanalları açmak yerine tamamen kapatıp kutuplaştırıyor. Zannedersem hiç üzerinde durulmayan konu bu senin söylediğin. Çünkü ulus devletleşme sürecinde kimlikler benzerlikler üzerinden inşa edilirken aslında bu benzerliklerin yarattığı şeyin doğrudan faşizme yol açtığı görülüyor. Yani bu inşa sürecinde çünkü benzerlikleri prototipe dönüştürüyor. Ulus devletleşme süreci. Oysa ki kimlik delik yaşamda tekrarlanan, dolayısıyla bir entelektüel şeyle tekrar açık hale getirilen, yani sanat ve kültür kurumlarıyla tekrar bir yapı söküme uğratılan bir şey. Böylece modern demokrasi inşa ediliyor. Modern demokrasiyi sadece kapitalizmin kurumları inşa etmiş olsaydı kimlikleri, bu doğrudan doğruya faşizm olurdu. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de işleyen o. Yani sanat ve kültürün tamamen sekülerleşmemiş bir şekilde, laiklik de dahil olmak üzere, tamamen devlet güdümlü, iktidar güdümlü hale gelmiş olması. Bu cumhuriyetin aslında başardığı en önemli şeylerden biri. Yani ki tahakkümünü sanat, bu şekilde kuruyor. Evet, sanatı, kültürü şeyden alıp veya sivil toplumdan alıp bunu doğrudan doğruya resmi devlet mekanizmaları içinde üretmek, hazır yapımlara dönüştürmek ve bu şekilde bir sınıf yaratmak. Aslında bunu tabii devlet yapmıyor aslında. Bu ara yüzü oluşturan kurumlar yapıyor. Onlar çünkü kendi şeylerini, soylulaştırıcı süreçlerini yaşarken, çünkü özneler aslında buradaki şeylerini oluştururken kendi kimliklerini askıya alan bir sembolik alanla kuşatılıyorlar. Asimetrik bir ilişki içinde. Zannediyorlar kendi kimliklerini tekrarlıyorlar. Mesela ben muhafazakar bir insanım. Ha ne güzel, bak devlet de muhafazakar, beni temsil ediyor. Ama bu asimetrik ilişkiyi tam tersine pekiştiren bir şey ve karşılıklı olarak yaralayan bir şey. Yani yaralanabilir kılıyor aslında kimliği. Dolayısıyla milliyetçilikler aslında yaralanmış bir kimliğin göstergeleri. Milliyetçiliklerin ortaya çıkması. Çünkü ulus devlet mekanizmaları içinde modele dönüşen bu kimlikler daha şiddetle, arzuyla kendisini şey yapmaya çalışıyor. Yani özdeşleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu inşa süreci yalnız Rumlar açısından değil. Yani bu milliyetçi politikalar tarafından temsil edildiği zannedilen, hatta fail olduğu varsayılan topluluklar içinde travmatik. Onlar için de aynı şekilde gerçekleşiyor. O yüzden yani Batlar'ın Althusser'den aldığı hani bu özne olarak çağrılma şey vardır ya. Aslında özne olarak çağrılırken kişiler nesneleşiyor. Bireyler nesneleşiyor. Onlar da yaralanıyor. Yani deyim yerindeyse aslında kimliğin kendi inşa süreci yaralayıcı herkes açısından. O yüzden güncel sanat, işte kültürel şeyin, kültürel politikaların iktidardan bağımsızlaşması, bunların o kadar önemli bir rolü var ki, yani kültürü şey gibi görmemek lazım. Yani gündelik hayata eklenen bir şey. Hayır, bütün bizim zihinsel dünyamızı, bütün yaşam atmosferini oluşturan şey kültür. O özgürlükten yoksun hale geldiği takdirde aslında her şey ters yüz oluyor. Kimliğin böyle bir ikircikli hali var. Yani kimlik kimi zaman işte bir mağdurların temsil alanı buldukları bir alan. Ama bu kimlik aynı zamanda da tersine mağdurları öyle bir vatandaşlık rejimi içine sokabiliyor ki o zaman herkesin ayrımcılığa uğrama potansiyeli var. Herkes bu ayrımcılığa uğrayabiliyor. Türkiye tarihine baktığımız zaman sadece Rumların değil, neredeyse herkesin, yani bu şiddetten nasibini almamış kimse kalmıyor. Değil mi? Dolayısıyla bu rejimin değişmesini talep etmek aslında, yani bu vatandaşlık rejiminin değişmesini talep etmek sadece siyasal iktidarın yapabileceği bir şey değil. Ben bunu çok rahat görüyorum. Ki örneklerde de gözüküyor. Yani bu sadece politikaların değişmesiyle, işte şeyin, iktidarın tercihleriyle falan olacak bir şey değil. Çok yönlü çabalar gerekiyor. Özellikle de bu serin kanlı, soğuk kanlı gözüken kültürel alan meselesi var ya, burası çok komplike bir yeniden üretim süreci kimliklerin. Oradan başlamak gerekiyor. Yani tam da Koran bunun üzerine işte, çözüm süreci falan filan diyoruz ya, yani böyle şeyler politikalarla çözülebilecekmiş gibi zannediyoruz. Öyle değil. Mekan politikalarından, tasarım politikalarından, güncel sanat şeylerinden, her alana yayılan bir şey bu. Yani bunu sadece şeyle sınırlandırmak, politik tercihlerle sınırlandırmak çok şey oluyor, ne diyeyim, yani bir metafizik davranış gibi oluyor. Yani hayali bir şey oluyor. Bununla bir değişim yaratılamıyor aslında. Tam da bu sözünün üstüne şey değil mi? Tamburi Angeli Bey'den dinleyelim. Rehavi makamından Çemberi Koca. Çünkü bu müzik açıyor. İşte böyle müziklerin olmuş olması, ortak bir sürü muhayyirenin içinden bu yaratımların olmuş olması ve bunları bizim keşfetmemizden geçiyor aslında. Evet. Evet. Şimdi Tamburi Angeli Bey'den dinliyoruz. Çemberi Koca. Evet. Tamburi Angeli Bey'den'in bir parçasını dinledik. Rehabi makamından Çemberi Koca. 6-7 Eylül pogromu, 6 Eylül olayları diye bilinen ama artık pogrom dediğimiz, İstanbul pogromu dediğimiz konu üzerine yaptığımız programa Koran Gümüş'te devam ediyoruz. Bu hafta bazı etkinlikler de düzenlendi bu pogrom üzerine. Biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Evet, ben şeyden söz edeyim istersen. Dün radyoda da söz konusu oldu. Bir şey oldu, aslında her sene bir etkinlik yapılıyor Büyükada'da, ama ondan bir gün önce de Atina'da bir etkinlik yapıldı, İstanbullular toplandılar. Böylece aslında daha önce yapılan etkinliklerde konuşmalar ortak yapılıyordu. Yani İstanbullu Rumlar çünkü genellikle biraz bu mekanlarla bir ilişki içinde yaşıyorlar. Onların zihinlerinde bu koparıldıkları yerler biraz sonradan aslında yeni kuşaklara geçecek şekilde de aslında bir hafıza şey olarak travmatik bir şekilde devam ediyor. Bu bağ kurmak açısından İstanbul'da bu 6-7 Eylül olaylarını konu alan etkinliklerle Atina'dakileri buluşturmak aslında iyi bir fikirdi. Bunu senelerdir yapıyoruz. Bu son etkinlikte de aynı şey gerçekleşti. Yine Atina ile bağlantı kuruldu. Ama Atina'da da bir gün önce daha geniş bir etkinlik oldu. Şimdi bu etkinlikler şey açısından önemli ama bu seneki tema şu önemliydi bence. Çünkü dediğim gibi aslında Rumların veya Müslüman olmayanların ulus devletleşme sürecinde görmüş oldukları şiddet ve diyelim ki kırımlar aslında hukukun olmamasından dolayı değil. Yani sadece bir hukuk meselesi olarak görülmesi çünkü yeterli olmuyor. Politik temsil alanında yokluklarından dolayı yaralanabilir hale geliyorlar. Çünkü o kültürel alanda gözükmedikleri zaman diğerlerine böyle bir köprü kurulamıyor topluluklar arasında. Dolayısıyla bu etkinliklerin asıl hedefi aslında bir tür vatandaşlık onarımı gibi bir şey var, eylem biçimi var. Yani insanları davet etmek, hatta bir takım hafıza mekanlarının korunmasında bizzat gençlerin yer almasını sağlamak, onların misafir edilmesi evlerde vesaire gibi şeyler var. Yani çok çeşitli etkinlikler var. Onların çünkü en büyük özlemi hani İstanbul'a geri dönmek çünkü. Şimdi bu şey, bu ihlal diyelim, bu travmatik olay ve arka arkaya gelen ve bu topraklarda yaşayamayacaklarını gösteren insan hakları ihlalleri ve suçları karşısında hesap verebilirliği sağlayacak bir adalet politikası bugüne kadar hayata geçirilemedi. Bunu bir kere söylemek lazım. Ne yazık ki böyle bir şey gerçekleşmedi. Hala bugüne kadar gerçekleşmedi. Bu nedenle telafisi mümkün olmasa da onarıcı politikalar da oluşturulamadı. Yani bu da çok önemli. Bu travma devam ediyor ve sürüyor. Bu da çok ağır bir insan hakları ihlalinin sonucu. Dolayısıyla bu geçmişle hesaplaşma ve telafi çabalarının kurumsal çerçevesini oluşturan bir geçiş dönemi adaleti böyle adlandırılıyor Birleşmiş Milletler kavramlarıyla. Yeniden reforme edilmesi amaçlanan bir siyasal rejimin suç bakiyesiyle hesaplaşması anlamına taşıyor bu. Böyle bir politikanın işte yargısal ve yargı dışı mekanizmalarını tanımlamak, bunun için çaba göstermek gerekiyor. Aslında o yüzden başlığı adalet hakkı dedik. Adalet hakkı yani bu şey için yaşanmış olan bu felaketler karşısında herkesi ilgilendiren bir konu. Sadece Rumları ilgilendiren bir şey değil. Herkesin adalete ihtiyacı var ve adalet hakkı dedik. Bunun yani en başında da tabii hakikat hakkı dediğimiz şey geliyor. Hakikatlerin tahrif edilmesine işte o basında gördüğümüz gibi hala bugün daha kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine karşı hakikatlerin açığa çıkarılması, bu hakikat hakkıyla başlıyor her şey. Çünkü çoğu insan farkında değil ne olup bittiğinin. Adalet hakkının aslında en önemli bir şeylerinden biri de cezasızlığın sona erdirilmesi. Cezasızlık sona erdirilmemesi Türkiye'de birçok suçun, yani sadece 6-7 Eylül'ün değil, yakın tarihlerde işlenmiş birçok suçun cezasızlıkla örtüldüğünü görüyoruz. İnsanlığa karşı işlenen suçların, faillerin cezalandırılmasını açık olarak söylemek lazım. Kamu mekanizmalarının suçlardan arındırılarak yeniden yapılandırılması gibi bir konu var gündemde. Bu bütün ülkelerin aslında benzer şeyler yaşadığını düşünürsek ulus devletleşme sürecinde bütün Avrupa'da vesaire her yerde buna benzer şeyler olmuş olabilir. Ama bunun kamu mekanizmalarının suçlardan arındırılması bu talebin herkes tarafından dile getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla adalet hakkının önemli konularından biri de bu cezalandırma meselesi. Yani suçun cezalandırılması. Onarım meselesi var. Mağdurların kayıpları, tahrip olan sosyal ekonomik yapıların onarılmaya çalışılması, gasp edilen hakların iadesi. Bu tabii tamamıyla mümkün olmuyor. Hiçbir zaman geçmişteki bir şeyi, kaybı bugün telafi etmek mümkün değil. Çoğu insan o kadar büyük şeyler gördü ki, acılar yaşadı ki. Bunları telafi etmek mümkün değil. Ama anlamaya ve anlatmaya dair, hissetmeye dair sürekli bir çabanın olması gerekiyor. Bu insanların itibarlarının iadesi gerekiyor. Çünkü bu insanlar suçlulaştırıldılar bir taraftan da. Ötekileştirildiler. Dolayısıyla acılarının, kayıplarının önünde eğilinmesi gerekiyor. Özür dilenmesi gerekiyor hatta. Bunu çoğu ülkenin yöneticileri yapıyor. Yani 6-7 Eylül'ün 50. yılında mesela böyle bir şey yapılabilirdi. Mağdurların silinmeye çalışmış olan hafızalarının, mekanlarının yeniden canlandırılması gerekiyor mesela. Bu da çok önemli bir eylemlik. Yani bu hafızalaştırma hakkı. Çünkü bütün bu hafızalardan silinerek, yok sayılarak aslında bu insanlar bu kırımlara uğradılar. Dolayısıyla bu işte burada kültürel çalışmalar çok önemli. Son olarak tabii bir de şeyi dikkati çekmek lazım. İhlallerin tekrarlanmamasına karşı güvence, hukuki güvence hakkı. Bu da çok önemli haklardan biri. Çünkü insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlarsa devlet tarafından güvenceye alınmadılarsa sürekli yaralanabilir halde tutuluyorlar. Sürekli yani çıplak kalıyorlar her türlü şiddete karşı. Bireysel şiddete yani sadece kamu tarafından da değil. Dolayısıyla böyle bir haklar manzumesi üzerinden bu yılki anma törenleri programlandı. Bunlar tartışıldı. Bu herhalde bir başlangıç oldu. Yani diğer anma programlarında genellikle sergilerle, şeylerle hakikat hakkı üzerinden gidiliyordu. Yani hakikatin karartılmaması için bu mesele gündeme getirilmeye çalışılıyordu. Ama şimdi aslında onarıma dair konular da gündeme geldi. Bunu da tabii ileride göreceğiz. Bu İstanbullular her taraftan, her topluluktan, her kimlikten böyle bir programı sahiplendikleri takdirde aslında sadece Rumlarla ilgili bir şey olmadığı için ben daha da etkili olacağını düşünüyorum o zaman. Yani sadece Rumların talebi değil de bütün bu vatandaşlık rejiminin bütün mağdurlarının birleşerek bu hakları talep etmesi lazım. Geçmişte kim şeye uğradıysa, gelecekte de kimlerin uğrama ihtimali varsa bunun önüne geçmek için. Dolayısıyla böyle bir ilk defa bu seneki anmada adalet hakkı teması etrafında yapıldı etkinlikler. Buradan bir konuya daha belki bir açılım getirmek ilginç olabilir. Bir ay Konuoğlu Kırlan'ın yazmış olduğu bir makaleden hareket etmek istiyorum. O İzmir yangınının unutulması üzerine yazmış. 1922'deki İzmir yangını. Hakikaten baktığımız zaman bu konuyla ilgili resmi tarihin bize anlattıklarından çok farklı gerçekleri sürekli görüyoruz. Karşımıza çıkıyor her noktada. Bu gerçekler çıktıkça da daha büyük bir suskunluk görmeye başlıyoruz, duymaya başlıyoruz. Yani üstü tamamen örtülüyor. Sanki hafızalar bu suskunlukla yeniden de şekillenmiş. Yani 100 yıllık bir hafıza oluşuyor, hafıza da oluşuyor. Sadece tarihi hafızanın da oluşmuş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bu suskunlukla oluşmuş olan bir şeyden bahsediyor Biray Kırlı. Yani kentin yabancılığının ehlileştirilmesi. Yani burada insanların hani haklarının alınması, onlara haklarının verilmesinin ötesinde yabancı olarak düşünülen kent bölgelerinin tamamının da Gevur İzmir gibi bir şeyin mesela ehlileştirilmesi, bizim hale getirilmesi, bildiğimiz coğrafyanın parçası olabilmesi için bu suskunluğun devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani burada bambaşka bir bu suskunluğun da yarattığı acayip bir şiddet devamlılığı söz konusu ve bu devamlılık sadece birebir bu şiddetten mağdur olanları değil, bütün kentleri etkiliyor. O şiddet o kenti boğuyor. O şiddetin kültürel alanlarının devamlılığını, akmasını engelliyor. Dolayısıyla yani ehlileştirilen kentler böyle tek tipleştirilip kendi üretim mekanizmalarından mahrum edilmiş oluyor. Burasının da İstanbul'la da ilgili ama özellikle de İzmir bağlamında çok kritik bir önemli olduğunu hissediyorum. Yani adalarda söz konusu olduğunda bir sürü şey, yani bu sessizlik, yani aslında görünen şiddetin görünmeyen çok vahşi diğer tarafı. Evet, burada özellikle kırılma noktası olarak hani 1950 sonrasını ya da Fethin 500. yılının etkinliklerini hani konuşmuştuk. Asıl kırılma noktası yani bu modernleşme sürecindeki İstanbul'daki vatandaşlık rejiminin radikal bir şekilde değişmesine yol açan şey aslında tam da ikinci defa Fethi. 500. yıl törenleriyle Fethi. Ondan sonra değişiyor. Aynı zamanda da bunun şehirde izlerini görüyoruz. Yani şehrin kendisine baktığımız zaman o tarihlere kadar yani tamamen tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde İstanbul gibi şehirler ama küresel bağlarını korumaktalar. Küresel vatandaşlık şeylerine uygun şeyleri devam ediyor modernleşme süreçleri. Bu çok ilginç yani İstanbul aslında bu popülist milliyetçi politikalarla şey yapılmadan önce diyelim ki baskı altına, yerel ekonomisi baskı altına alınmadan önce her türlü şiddete maruz kalıyor. Varlık vergisi gibi, amele taburları gibi, meslek yasakları gibi, bireylere karşı sistemli uygulanan şiddet gibi. Evet kalıyor ama gene de bütün bu baskılara, savaş koşullarına hatta rağmen çoğu zaman kendi şeyini koruyabiliyor. Bütün yani yoksulluk vesaire gibi çelişkilerle birlikte hala o özelliklerini koruyabiliyor. Ama kırılma noktasından sonra zaten iş çığırından çıkıyor. İstanbul'un artık net çevre dokusunda bir şey korunacak şey kalıyor. Her şey yağmalanabilir hale geliyor ondan sonra. Çünkü ötekileştirildiği için insanlar birbirini ötekileştirmeye başladıktan sonra tek tipleştirildiği için. Evet. Bu büyük bir yıkıma yol açıyor. Yani dikkat edersen imar politikalarıyla bu kimlik politikaları arasında muazzam bir ilişki var. Çünkü ötekileştirme üzerine kurulmuş ve başkasının şeyi üzerine hep ele geçirmek ve onu şey yapmak üzerine yani politik sermaye bu şekilde oluşuyor. Bu insani olan şeylerin hepsinin erozyona uğramasına yol açıyor. Yani bu muazzam bir değişim. Yani şiddet siyasetin, nesneleştirici bir siyasetin, işaretsizleştirici bir siyasetin inşası sanıldığı gibi 19. yüzyılda modernleşme sürecinde, kapitalizmde falan değil. Tam da bu kimlik politikalarının hakim olduğu fethin 500. yılından sonra başlıyor asıl büyük yıkım. İnsanlar ondan önce de çok şiddet görüyorlar ama şehir kendini kısmen de olsa onarabiliyor. Bütün yoksulluklara, nüfusunun kaybına rağmen, değil mi, İstanbul muazzam bir nüfus kaybına uğruyor. Bütün buna rağmen hala o modeli koruduğu için ekonomik zorlukları aşmak mümkün. Bugün mesela pandemi koşullarında da bunu dikkate alsak çok iyi olur. İstanbul en zor zamanlarında bile kendisini yeniden üreterek bir tür kendi şeyini oluşturabilen, dinamiklerini oluşturabilen bir şehir 1955'lere kadar. Yani muazzam bir felaket yaşanıyor dünyada, değil mi? Savaşlar vesaire. Ama şehir buna rağmen kendi şeylerini koruyabiliyor. Yani işte çok kültürlü yapısını diyelim, kurumlarını vesairesini, okullarını, dünyayla nefes alıp veriyor, sanat konusunda şey yapabiliyor, muazzam bir dinamizm var. Yani hala İstanbul o tarihlerde bir Fransız şehri, Fransızlar gelip bu şehirde yaşayabiliyor. Hala İstanbul o zaman bir İtalyan şehri, İtalyanlar gelip bu şehirde kendi şehirleri gibi yaşayabiliyor. Ötekileştirilmiyorlar o tarihe kadar. Bütün yani merkeziyetçi yönetim şeylerini, bütün dalgaları zaten İzmir'de olduğu gibi hani İstanbul'un da aslında geçirmiş olduğu yangından söz edebiliriz. O yangın çok daha gecikmiş bir şekilde oluyor İstanbul'da. İstanbul bir ölçüde Lozan Anlaşması sayesinde bu modernleşme şeyini korumuş oluyor. Şimdi ben şeyde kamuda bu iki eğilimin var olduğunu, tabii bir tanesi hakim, milliyetçi politikalara hakim ama şu şeyde gördüm. Hani 2005 yılında yapılan bir sergi vardı ya, basılan, sen söz ettin. O sergi yani bu pogromun 50. yılında aslında bu değişim için bir takım sinyaller vardı. Mesela Susurluk kazası da öyle olmuştu. Yani devletin içindeki bir takım kirli çamaşırlar ortaya çıkmıştı. Ondan sonra bir reform şeyi. Bu sergide de aslında böyle bir şey olabilir diye düşünerek o tarihlerde işte Avrupa Birliği adaylığı vesaire filan bunların hepsi söz konusu olduğu için belki de bu sergi şey açısından çok tipik bir gösterge. Bilmiyorum, benim sesim geliyor mu? Geliyor Koran. Evet, o sergideki olay bence çok üzerine belki bir radyo programı yapılması gereken bir konu o çünkü. Sergi hazırlığı sırasında biliyorsun Fahri Çoker isimli tahkikat hakiminin aslında ölümünden sonra yayınlanmak üzere Tarih Vakfı'na bağışlamış olduğu materyal kullanıldı, fotoğraflar kullanıldı. Dilek Güven'in yaptığı çalışmayla. Bu araştırma çalışmasıyla birlikte gerçekleşti. O sergi hazırlık sürecinde aslında böyle bir şey, hani sergi diye bir şey yoktu aslında. Yani belki bir yayın hazırlanacaktı vesaire ama 50. yıl olmasından dolayı Türkiye'deki resmi makamların da bu şeyi vesileyle politik şeyi değişimden yararlanması gerektiğini düşündü bu sergiyi hazırlayan grup ve Tayyip Erdoğan'a da teklif etti. Yani serginin açılışına katılmasını. O dönem biliyorsun bir demokrasi havası esiyordu. Cengiz Çandar aracılığıyla bu teklifi yapıldı. Tayyip Erdoğan kabul etmedi. Yani şimdi hazır değiliz. Henüz bunun için vakit erken gibi laflar etti. Ve gelmedi. Yani bu şey. Fakat o sırada ölüm tehditleri, mektupları gönderildi. O tehditler üzerine işte randevu alındı valilikten. Mete Tunçay ile ben gittim. Yani bu şeyi mektupları eli yanımıza alarak, bakın bizi öldürmek istiyorlar, böyle böyle şeyler var falan diye. Onlar da gayet olumlu karşıladılar, şey yaptılar, merak etmeyin falan filan dediler. Neyse sonra biliyorsun güvenlik güçleri çekildi. Sergide sivil güvenlik güçleri de vardı tahmin ediyorum. Ve söylendi de sergi iki ayrı grubun saldırısına uğradı. İlk önce gelen grup aslında saldırmadı, daha çok insanları taciz etti. Bağırdı, çağırdı. Onlar da ulusalcı bir gruptu. Onlar gitti fakat saati ve şey haberleşme o kadar koordine yapılıyor ki bu aradaki operasyonu yöneten diyeyim polis şefi siz biraz sonra görürsünüz dedi. Ve bu, ikinci bir grup geldi. Bunlar da işte o ölüm tehdidini yapanlar gibi gözüküyordu. Yani siyah giyimli, silahlı falan insanlar. O sırada bu sivil polisler yok oldu. Çünkü olsalar zaten bir kişi olsa orada bir tane şey olsa güvenlik gücü bu hareketi yapamazlardı. Bunlar sergiyi tahrip etmeye başladılar. Hani bizim beklediğimiz gibi işte silah çekip insanları vurmak falan değil. Öyle bir havada girdiler sergi salonuna ama onun yerine işte yumurta atıp sergiyi parçaladılar. Şimdi bu parçalama olayı o kadar tuhaf bir şeye yol açtı ki hani sanki sergiyi hazırlarken o akşam Karşı Sanat'ta biz sabah sergi açılıyor ya da ertesi gün sergi açılıyor. Gece düşünmüştük yere cam kırıkları koyalım falan da hani biraz performatif bir sergi olsun falan diye düşünmüştük. Bunlar gerçekleştirmiş oldular. Yani bu saldırganlar aslında geçmişte yaptık, bugün de aynı şekilde yaparız diyerek bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Bu da aslında yani bu işin tekrarlanabilir olduğunu gösterdi. Çünkü bu işin arkasında dediğimiz şekilde resmi taraftan yönlendirilen kişiler vardı. Hiçbir zaman soruşturma açılmadı bu kişiler hakkında. Bütün şeyler, belgeler, deliller ortada olmasına rağmen, kimlikleri tespit edilmesine rağmen yani suç cezasız kaldı gene aynı şekilde. Nasıl 55'te cezasız kaldıysa. Fakat ne oldu? Diğer taraftan da çok enteresan, belki de bu Avrupa Birliği rüzgarının falan yarattığı bir şeydi. Başka yani devlet içindeki bir takım şeylerde harekete geçerek mesela Hürriyet Gazetesi bir hafta boyunca tam sayfa haber yaptı. Hatta ilk gün yani o saldırının olduğu gün iki tam sayfalık bir haber yaptı. Bütün gazetelere yani o zamanki medyaya diyelim öyle kenarda kıyıda köşede çıkmadı haberler. Yani doğrudan doğruya ön sayfalardan ve içeride tam sayfa olarak Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler, Sabah gibi gazeteler o zaman buna geniş yer verdiler. Neredeyse hani sergiyi düzenleyenlerin amacını gerçekleştirmiş oldu saldırganlar. Çünkü olay bir kere daha görüldü ki bu sadece galeyana gelen halk şu bu değil. Basbayağı emir verilen, komut edilen, planlanan bir şey. Bununla ilgili deneyim kazanmış Türkiye'de bir örgütlenme var kamu sistemi içinde. Bu çok açık gözüküyor. Eğer bu saldırganların işledikleri diğer suçlar araştırılsa kim bilir neler çıkacak. Bu mekanizma bir açığa çıkarılsa. Hrant Dink cinayetinden şuna kadar buna kadar birçok şeyin ortaya çıkarılması söz konusu olabilir. Çünkü gerçekten delilleri de ortada. Suç her şeyiyle kendi kendini ortaya koymuş. Evet, kendini ortaya koydu. Yani bu açıdan bakılırsa yani suçun hani diyoruz ya hakikatin açığa çıkarılması, suçun cezasız kalmaması yani bu açıdan çalışılacak muazzam bir alan var şu anda Türkiye'de. Bu geçiş dönemi, özellikle bu kültürel dönüşümün yani geçiş dönemi diyelim, bu tek tipleştirici rejimden, vatandaşlık rejiminden, şiddet içeren ve toplumun aslında yoksullaşmasına yol açan bu şiddet rejiminden demokratik bir rejime geçmek için bu aradaki mekanizmalar çok önemli. Bunlardan en önemlisi de işte bu cezalandırma, yani suçun cezasız kalmaması meselesi. Bütün hukukçuların bu konuda tarafsız bir organlaşmanın oluşması. Mesela bu 6-7 Eylül olayı için mesela böyle bir komisyon kurulması bence çok faydalı olur. Bütün aslında suçları da bu şekilde inceleyip hakikatleri ortaya çıkarıp ama bunlar tarafsız olacaklar. Yani hiçbir siyasi şeyin altında kalmayacaklar. Yani bizde çünkü biliyorsun farklı kimlikler, farklı temsil alanlarına sahip devlet iktidarı içinde. Evet, ne oluyor? Birisi gelince öbürkünü kazımaya çalışıyor. Yani sürekli öyle değil mi? İşte 28 Şubat süreci, 28 Şubat sürecinden sonra işte karşı dalga, ondan sonra tekrar karşı dalga. Öyle değil. Yani hukuk böyle şeylerle olmaz. Ötekini hukuku, benim hukukum, onu kazıyalım, bunu hakim kılalım. Türkiye'deki hafıza politikaları tamamen ters yönlü işliyor. Yani birisinin egemenliğini öbürkünün kazınmasını içeriyor. Oysa ki tam tersine. Birlikte olabileceğini, bütün kimliklerin birlikte sahiplenilebileceği bir vatandaşlık rejiminin inşası için bu geçiş dönemi müthiş gerekli bir şey şu anda Türkiye'de. Bütün politik partilerin, bütün sivil toplumun bu geçiş dönemi koşulları üzerinde, yani bu kültürel dönüşüm üzerinde, başta HDP olmak üzere çalışması gerekir diye düşünüyorum. Zaten Garopaylan'ında biliyorsun böyle bir girişim oldu ama. Evet. Yani buradan başlıyor mesele. Kültürel alandan başlıyor her şey. Programı galiba sonuna yaklaştık ya da bitirdik süreyi. Evet, bitirdik süreyi. Bu hafta... Evet, Nuri Alper Öner'e de teşekkür edelim. Açık Radyo'ya vermiş oldukları destek nedeniyle. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tabii ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.